Nie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomak Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Duża grupa nielegalnych migrantów zatrzymana w pobliżu miejscowości Szymki na Podlasiu. Kończy się czas, żeby wziąć udział w narodowym spisie powszechnym. Trzeba to zrobić obowiązkowo. Orlen otwiera paczkomaty. Gigant paliwowy do końca roku chce mieć 500 takich urządzeń. Kolejną dużą grupę nielegalnych migrantów zatrzymali podlascy strażnicy graniczni. Ponad 20 osób, wśród których były kobiety i dzieci, znalazł jeden z mieszkańców miejscowości Szymki. Powiadomił o tym Straż Graniczną i organizacje zajmujące się monitorowaniem losów migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymani trafili do placówki straży w Michałowie. Jeden z mieszkańców okolicznych wsi poinformował grupę Granica, że w jego wsi przy ulicy jest grupa cudzoziemców. Prawniczka Maria Poszytek z grupy Granica. Duża grupa z małymi dziećmi i te osoby potrzebują pomocy. Cały czas dużo jest straży granicznej i wojska, i chodzą i policjanci, i helikoptery latają, także tu zabezpieczają z naszej strony cały czas. Jak poinformowała mnie rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz, grupa liczy ponad 20 osób. Są w niej kobiety i dzieci. Przeprowadzane były czynności weryfikujące m.in. stan zdrowia. Na razie nie wiadomo, skąd pochodzą migranci, bo nie wszyscy mieli przy sobie dokumenty. Od znajomych tam z podjełówki wiem, że dużo tam właśnie przejść jest, o których nawet się nie mówi. Widać, jak tam chodzą, tam Kondratki, Jałówka. Z opowiadań kolegów, koleżanek, którzy przyjeżdżają do pracy, widzą idące wzdłuż dróg osoby, widać, że są uchodźcami, migrantami. Cały czas widzimy te osoby, ten ruch imigrancki jest zmuszony. Polskie władze określają sytuację migracyjną na granicy jako atak hybrydowy koordynowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Działania te mają prowadzić do wywołania kryzysu migracyjnego w Polsce i Unii Europejskiej. Kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego na granicy zajmie się jutro rząd. Ostatnie dni Narodowego Spisu Powszechnego to czas, kiedy wiele osób jeszcze chce zdążyć z dopełnieniem swojego obowiązku. Punkty spisowe i infolinie pracują intensywnie. Bardzo wiele osób spisuje się też samodzielnie przez internet. Narodowy Spis Powszechny kończy się w czwartek o północy. Dynamika wzrostu liczby spisujących się teraz osób jest ogromna, podkreśla zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie Janusz Papelbon. Obserwujemy we wrześniu dwukrotny, na początku września, a teraz już trzykrotny wzrost liczby spisanych osób dziennie. Wiele osób, zwłaszcza tych, które na co dzień nie korzystają z internetu, przychodzi do urzędów, w których przygotowane są punkty spisowe. Wydłużone są też godziny pracy infolinii, gdzie rachmistrzowie pomagają w szybkim wypełnianiu formularza. Można teraz dzwonić w godzinach od 8 do 20, a w ostatnim dniu spisu do północy. Numer infolinii to 22 279 99 99. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. PKN Orlen ma nową usługę. To Orlen Paczka. Firma uruchomiła 200 automatów paczkowych. Do końca roku będzie ich 500. W przyszłym roku ma działać 2000 tego typu urządzeń. Automaty są czynne przez całą dobę. Klienci mają 3 dni na odebranie przesyłek. Prezes koncernu Daniel Obajtek powiedział, że detal dla PKN Orlen jest jednym z ważniejszych elementów biznesu. Przypomniał, że do 2030 roku zainwestuje w tę działalność około 11 miliardów złotych. Będziemy zwiększać ilość punktów, zwiększać ilość stacji w kraju i za granicą, modernizować te stacje, bardzo mocno się w tym zakresie rozwijamy. Będziemy rozwijać tą tradycyjną formę sprzedaży, ale również w dzisiejszych czasach będziemy też rozwijać inne kanały sprzedaży, nowoczesne kanały sprzedaży. Jednym z takich kanałów sprzedaży to są usługi e-commerce. Usługi e-commerce związane są generalnie z obsługą kurierską. Automaty działają m.in. w Warszawie, Krakowie, Płocku, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i miastach aglomeracji śląskiej. Prezydent USA Joe Biden przyjął przed kamerami telewizyjnymi trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Apelował do Amerykanów, którzy nie poddali się jeszcze szczepieniom, aby jak najszybciej to zrobili. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas krótkiego wystąpienia poprzedzającego szczepienie Joe Biden przypomniał, że do przyjęcia trzeciej wzmacniającej odporność dawki kwalifikują się Amerykanie powyżej 65 roku życia, osoby przewlekle chore oraz narażone na większe ryzyko infekcji, pracownicy służby zdrowia, sprzedawcy sklepowi, policjanci i nauczyciele. Następnie zdjął marynarkę i zakasał rękaw koszuli, po czym pielęgniarka wstrzyknęła mu preparat.